Привет. دا برکه دا لما سی ګوري نه کار سمې زر نخ کاری هلته نخ کاری دا سیک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون دا خطاب ثاني پشلو آياتونو كده پدیکي چې الله سوي تاواوري دا اجمال داغه درې پلیتې د هغه چان چې د پخوا وخت کې تیر شوی پلیتې سلور پلیتې د هغه چان د يهودو چې هغه د حضرت په زمانه کې وو نو کاغه پلیتې نن په دې دور کې په دې نو مسلمان کې راغلي نو تبه معاف کې دې کې څه فرق ده ټول بني ادم دي د آدم علی السلام اولاد ده اوس دې تا وګ کېدا و اذا خذنا من غواغسته میثاق تا سنا میثاق مضبوط عهد تا وای تفسیر ابو سعود جواهر القران کې وای مدارک کې وای بقول ما فی التورات دون میثاق واغس په قول د هغه چې په تورات کې وو دارنګي په محافظت داغي او چې په تورات کې وو داغي د محافظت الله عهد اغسته او هغه عهد مات کو تورات نه قران مرتبه کې اوچت ته نو دون من هغه نو من دې کې فرق سراغه په هغه عذابونه راغلي او په دوم راځي ورفانا ما وچد کړو فوقکم لپاس استاد سنا تور غر ابن عباس در رفانا معنا کړدا قلانا وحبسنا قلا اخکلو ته وای بوټه واسي دا چاچی دا ویل دي غر لپاس شوه نو زکه درون دي نو وای دا ورز هم در نه دا خبره ګرځي ستا ذهن کې فطور دي رفانا قلعنا وحبسنا ما اوچد که اومخ که دا تور دا خپل جاننا او لپاس همی که پتاسو الله قادر مطلق ته دا الله خبرو کی قیل قال مکوا خوزو اونی سای دیده که توار آغی گزشتا واقعاتو سلسله کی سیغد عمر راشی لکه خوزو دین مخ کی قیل قلنا محذوف وی نو منگو وی اونی سے آغا چتا سل در کوم بی قوتن پا زور سرا قوت سرا تدبر پکی او کئی حفاظت او کئی دا وامر و دا وعید ولا تنسوه دلی رویم ولا تزیعوه دا تفسیر قرطبی کی وی دا زایا کویم دا لوست اغیسته شو وذکرو یاد کیا غاج پدی کی دی لعلکم تتقون دے بل سے یادی ننمان بل سے یادی علماء محنت کئی قرآن یادی دے قرآن تفسیر یادی قرآن خلقو تخی دے معنی تفسیر خلقو تخی دادی تکار ہوئی وذکرو یاد کئی وذکرو وحفظو حفاظتو کئی داغی چی پدی کی دی ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه دل يروي ما دين غافل کې گئے ما دا مضمون په دې رنگ سره مدارک تفسير کبیر کې راځي دل ضایع کوي ما تاسو به د عذابونو نه بچ شئ نن عذابونه په مسلمان ذکراله چې مسلمان د اسلام کار یقیني پرې خېده دے دا بلچا ملگرے دے چھ بلچا ملگرے دے نو بلچا بانس رازی اغا پا دوم رازی لعلکم تتقون تاسو با پریزگار شئین. آیات کی لوگوں نے گران والے دے چا اللہ و ایما پا دو بانی تور لو پاسکا دا خو جبر دے لا اکراہا فی الدین پا دین کے اکراہ نیشتے نو دا خو اللہ اکراہ اکراہ غری پی لو پاسکا نو دا دی جواب دا دے چا دے اکراہ پا ایمان کی نیشتے اکراہ پا احکامو کشتا دے ایمان کے اکراہ یعنی جبر بانی مسلمانوں دا دین کی نشتے کافر دے نمانی تپی جبر نشکولے جبر سره مسلمانی گینا زکر دا غزل منکر دے دا پا احکامو کے جبر راغے لا اکراہ فی الیمان بل فی الاحکام وحازا من الثانی دا دا ثانی ندے دا پا احکامو کے دے ماشاءاللہ یا لپار د اظهار د قدرت نو اشکال ختم شو. دا به موږ ته شیخ القران رحمه الله وی اظهار د قدرت لپاره ادا سی وکړه اکرام په ایمان کې نشته اکرام په احکامو کې شته یو څه دې وکړ دې هغه د هغه احکامات نه مني نو هغه ول کوټر گاډ ورکو سزا یې ورکړه او خاصه ولا پوګا کې خوده او منډي واو پدې دغه کې میدان کې تا تنوي ما تنوي ځکه هغه محکمه کې دی چې ته په اسلام محکمه کې را لینو د اسلام قانون ول نه مني الله چې څه کوي الله خپويږي لا اکراه فی الایمان بل فی الاحکام دا د احکامو نه دی قلانا وحبسنا فوقكم التور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. احادیثو کی رازی وی تبا گوری یهودی چی کل دے سجدہ کینو پا دے یویستر گا اسمان تا گوری داولی گوری چرا اخلاص نشی را بانی در پوک سچے در پوک در پوک خدای پاک دا کارو نکی الله اکبر نن بو جوړ شوې ده دا ولې جوړ شوې ده زاون دغه سي ډېر پوکتي کړه اومنا الله سزا نور کوي اومنا الله غرد باندې نه لپاسه کوي اومنا الله پاک ته نه ذلیل کوي اومنا الله تا چاته نه محتاج کوي اومنا دنیا اخر دواړه سم شو واذكروا ما فيه حفاظتو کئی دا حاغی چی پدی کی دی ولا تنسوهو ولا تغفلو انہو دین غافل کی گئے مولا علکم تتقون پریزگار بشے یا تتقون دا اللہ دا عذابون او بشے مفول محضوف کو ہر طرف تفکرو رسی سمت والیتن بیاتاسو گزیدائی دا خو خطاب موجوده یهود ته ده دو خونو ګرځیدلی او هم پوخوانی ازاړه ګرځیدلی بیا دې ته خطاب ولیده مطلب دا دي ستاسو مشرانو دا کار کړو نه چې مشرانو دا سي کړو نو کشرانو ته نسبت صحیح دی نسبت صحیح دی ثم تولتم قباحت اولا یعنی تاسو اعراض وکړو د وفانا پس د اخذنا داغي نن د مسلمان داوا چې زمون قانون به اسلامي نو بهتر ده اسلام د مسلمان قانون دی مونږ او قتل چې مسلمان د اسلام قانون غاړه تا ونه چاو بیا تاسو مخ واړو کنه وی فضل د الله پتا سو رحمت تاسو بد خاسرین نو وای حالیکین نو وای خاسرین حالیکین معنا کوي تفاصیل سمت ولیتم کې سم راغه ما په اصولو کې یو قاعده بیان کړه ډېرې قاعدې یو په کې دا وا چې سمل پر د تعقیب ذکری راځي سمل پر د استبعاد راځي سمل پر د تراخی فی الزمان راځي په دې دې کې سمل پر د استبعاد دې جوړ شو سره د دین چې الله لوز واغست بیا له وګوره تاسو مخ واړو نو د سمنا چې مخ کې تیر شو داغه باوجود د سمنا بعد د عقل سلیم نه منی نو کعل تدا سوا مسلمانا ننم دغا شان لدا دا قرآن دے لوز دا اوچ زمان قانون با اسلامی هغا لوز دے مسلمان اونم انا نو کد یهودو خبر دا نو مسلمان فکی گیر شو او تانا ولی گیر شو تانا ولی گیر شو دا شوا دا مسئلہ شوا غوغو تکیدا سمت ولیتم سم لپرد استبعاد دے باوجود دینا چاغذ میساق سے شویو بیا تاسو مخواڑو دا ملک چی جوڑی دا نو دا غلوزو مخیتی نواڑو دا دا قرآن آیتونا فیت شو سیت شو کنوی فضل دا اللہ پتاسو رحمت تاسو با دا خاسرینو نوائی یهودو چونکه خباستون وو الله دغه تذکره اوس بیا کوي او شادوګانو دا پکې بل راغله دا شادوګان شي ولی ځکه چې د الله حکم نو منلې د الله حکم نو منلې شادوګان شو الله بني ادم نه شادو خان نه جوړي او خو بنی آدم ځان نه په خپل شادو جوړي شادو کبي هغونی شه دي په دې غره کې اوسړی روانو ډولګي وڅخاو ا شادوګانو جو د بوټو نه د اوښت په ډالو باندې ولي ولي سړی تنگ شو یو ډال راغله هغه اولګي دا په ډولګي باندې کړنګي وکړو چې کړنګي وکړو هغه شادوگان سره د بچو نه منډې کړې د وی ما څو پورا علاج دی شورو یو اچول بس دا غربا غربا غ شادوگان اوس غلول تاسو پیجن یو کسانو لره لامه او قد داخل کپ مازی تاسو خو پیجن یو چالره نو الذین کی مضاف محذوف کا نو تا ته بداسي سبق راوځي چې ته په پويږي ابن عباس وای ولقد علمتم عقوبه الذين تاسو پیجن یو عقوبت دا غچا اتدو چ زیاته کړو پتا څو کې فبارد خالی ابن عباس وای دا په زمانه د داوود علی السلام کې الله وای خبر ورکي چې د خالی والا اوس کړو تاسو نه یریږئ چې کوم عذاب پاغور اغلی استاد په مشرانو په سبب د تمرد داو نو کوم عذاب چې پاغور اغلی فلا تغترو بالامهال المحدود دا مهلت محدود دینه مغرور کیږه ما ګوراه په دې ملک هما سزمانه تیر شو قرآن موجود دی په دې سبخه باندې او داغي عقیده عمل پاغی بانی اخپل هر سو چلول دا پاتی شوی دی دیکی اگه کسو فرق را گئے انیس بیس فرق ام نیشتا دے خالی پر از پاغو بانی دا میان اخکار منی کڑیو خالی پر از بخکار نکوی دا اللہ خواهد امتحانات تی نو اگو چه وکتل دا خالی پر از بمیان شرعان رات دا ملک بڑکو خالی رز بلاڑا بیا بای شینو شاہ عبدالقادر رحمه اللہ وی چه او سڑی تا حلال شی پورا نمیلاوی گی او حرام دیر میلاوی گی دی دی پوشی پا ماز مایش دی پا ماز مایش دی نو پا بلا رز با میان نو پت بشو خبر نیم کم دی که بناستو اللہ پوی گی خالی پرد با دنیا را روانوا نو دو غمجن دی پدی که شیطان پا شکل دا بنی آدم را غی شیطان پا شکل دا بنی آدم رازی خواه دا خوب که دا تر نرازی تا ترز چل که خود دا غشه ده کنه دی که آئی کسا فرق ده پا شکل دا بنی آدم بچو کی رونده ہو ولی خپای بابا زمان کار که دا خلما چوا تو نی خبر نا نا نا زستاسو فکر منده با شیطان فکر منده زستاسو فکر مند ما تعالو ہے چه زمائی تبینانو شین اتا پتا پپلا رحمیو رحمیانو ملگریو اتا پتا بچو ما تعالو بودا پا شکل را گلیو تفاصیلو کلی کلی دی کیرون دیو ولی جاړې خپای بابا زمنګ څه تکلیف ته تا ته بسو نه نه ما ته بالوای ز استاد فکر مند دی او بده کې شک نشته دا چل دی نو او هو هو هو تاسو غوړل سادهګان نه وته زو یا کنه کونډې جوړې کای هغه مې به کې راشي کونډه کې اپ دې وبو کې وزیر عزیز فریزر دی په دغه راځي منی سې کنه بابا بیا سو کو بل راځي کوم وخت خو فریزر دی غو سوې نه رانیږي خو نه یخ یخ پخته فریزر دی خدای دې خوشاله ته کوم دې زه د عرض چې مخستا خیر خوایم نو شیطان د مسلمان دغه قسم خیر خوا دی توجه سره تاسو نور کار دلته شروع کو دې کې دواړه نه چلیږي ماشاءالله بیا کار کې رکاوټ راشي وی کندې واچوي تفاسیر کې کندو ذکر دی کندو کار کوي کنه ابل روایت دا دی یا بچو خپکیږي مو نهر جوړ کې جدا لخته بابا تا کوم ځای کې سبق ویل دی سکول او کالج ته ډېر ماهر ای ها امام ویل دی ډېر ماهر ای امام دا لختی جوړ کای نو دا میان هډیر دی دا برازی دی لختی تا بابا تا کوم ځای کې سبق ویل دی دا لختی تر اغله لخته ډک شو دوس سر به نیسی چې سره یو نشته بیا غپدی شیطان بیا را خیر خوا دی کنه د دغه سی خلکو خیر خوا دی د صحابه او خیر خوا نه دی شیطان د صحابه او خیر خوا نه دی د سیول عقیده علما او طلبه او خیر خوا نه دی بیا راغه او خپدی تاسو ولی تا پرون داسې ویلی او مونږ داسې وکړه غا میان بیا واپس لاړه وی تاسو دا سر د عقل څخه زیاده کناسی او کمر دی سو کو دومره د نن کې یا غا نه ګټه کې دا چم کې د جنب یا خدایا کوم پوی دې مونږ ډیر قمقل یو چم کې خدا دای نه فرمانی وکړه ماشاءالله ماشاءالله مفسرین لیکي دا درې طبقه وي سوره عراف کې راځي یو طبقه منه کون کی دا الله اولیاء لکنن سبا حق پرس علماء منه کون کی دا الله اولیاء دویمه طبقه غلی چې خپنه چې موږ نه کلی دویمه طبقه غلی چپ چاپ ملاست افغانه پورته کوي دیته بی غیرت وي او دریمه طبقه صفه نافرمانی کون کی دا درې طبقه شوی دا دریوارو طبقو ذکر په صورت عراف کې راځي نو نیکانو بندگانو خپل محله جدا کړه مز کې وګد دیوالو کو تفاسیرو کې راځي لکه مطلب دا دی چې نه منین بیا بزانتی جدا کی دا شوا شرعی مسله چې نه منی بیا بدا سی کای نو چې وې قتل سار आवाज نه راځي आवाज چپ چاپ اس تر ټور نشته ده سړو سے چل دے دا سړی سوچو आवाज نه راځي نور کلو گاون आवाज راځي کنه چې دروازه کھلاو کړه لاړل چې ګوري غټول شادو ګاندی قران کې داشته دی سړونه دا سی کته کړه وتا ستمانو مونږ نو ویل چې دا سی مکوای سړی کته خپل خبره اومنه لا شادوغان جوړ شي دا مضمون شو اغه منه کون کی دا الله اولیاء دا غو ذکر الله کوي اغه نافرمانه چي دي دا غو ذکر الله کوي اغه درمیانه پالټی چي دا غي ته بي غیرت وي دا غو نوم نه دی غسته روانه وای سورته اعراف چې خون در کی 163 نمبر آیات ته اعراف کې الله مونږ خپل کلام تا کینولو د دین خيستا خبره بل نشته ده 163 رکو یوشتما او صورت نوم ده س اعراف نهم سپاره ده دا آیات ترجمه واورا دا شوی د داود علیہ السلام په وخت کې واسألهم زمان نبی دی یهودنا تپوسکا مدارک وی یهود مراد دی. داستانا فرمانی چی کئی زان تا خلق وی دو مشران شادوگانو دا دا شادوگانو اولاد دی. تا پوسو کان دونا دا قریه خبر دا قریه دا ایلا مراد دا دا مدین او دا تور پا منز کے 163 سورت اعراف یہ وشتم روکو حاغا قریان چی حاضر دا دریاب وان دو تجاوز کاو پا بارد خالی یعدونا یجاوزونا بخاری مانا کئی راتلبا میان دوتا حیتان جمع دو حود دا یوم سبتیم دا خالی پرده شرعان اخکارا دامانا بشه القرآن دا پنج پیر کولا شرعان اخکارا خازن معلم کیوئی ظاهرن ابن عباس وی شرعان جماعاتن جماعاتن تبا میان کتلی تولگی تولگی روانی ادیر خون کئی کله بچی خالی نو نبرات لل دا میان ابتلاء من الله مفسرین وی دارنگی زاز مایم په سبب د فسق بانی ویل یو ڈلی دو دونا ولی نصیت کو یا غا قوم تا چلائی حلا کئی دا غا درمیان پالتی دا خوا دا سامل که دیری پالتی دی ولی نصیحت کوایا قوم تا چې الله هلاکی او عذاب کوي سره ستړی کو موږ ته هم داسې وای قالو معذرتن دا معذرتن مفول له دی ضرب تو تادیبا اغي وی معذرتن ناتذر معذرتن یا نفعل معذرتن چې د الله په دربار کې موږ سره خروشو کیدای شي بازرای شي ولعلهم یتقون کلا چی دو یرک آغا چی پاغی نصیت شو دو تا ما بچکر آغا کسان چی منی کولی دو بدونا ما اونی اول آغا کسان چی ظالمانو چی دا اللہ حکم نمانی آغا ظالمی دا اللہ حکم چی نمانی آغا تسوئی آغا تا ظالم وئی نو ظالم لاللہ کل کل نیسی بی عذاب ام با ایس ان پا عذاب با ایس سرا بد عذاب سرا مفسرین لکی مدارک وی چې مراد د دینه مسخ دی چې الله دغه شکلونه بدل کړه سوار شبانو قردتن و شیوخو خنازیرا ځوانانی شادوگان شو بوډاګانی خنزیران شو الله اکبر او بیا یو بل پیجندل جړل وای د تفاسیر کلی کلی دی کله چې دونه فرمانی وکړه دا غنه چې الله مونږ کړیو نو موږ وته وی شای شادوګان دیتا امر د تسخیر وایي شای شادوګان ذلیلا سبحان الله سبحان الله دا دغه سي شوی دا اوس دی آیات پسې واپس راشه دا آیات حل شو ان شاء الله تاسو پیژنئ هغه چاله را الذین عبارت په حذف د مضاف ته داد ابن عباس تفسیر شو رضی الله تعالی عنهما عقوبت الذین نو عقوبت مؤنث ته نو فجعلناها مؤنث ته د راجی مرجی په مس کې موافقت راغې دا د قران تفسیر دی ته وایي زیاته کړه او فسب ته په اړه د خالی په زمانه د داوود علی السلام نو منگاو یا غوتا شای شادوگان دیت عمر تکوین وی مظهری کی وی دا عمر دا تکوین دی شادوگان اکڑا شادوگان شو دا چی سوک وی شادوگان نوشی اخلاق بدل شو غزان نلیگیا دی دا دا اللہ قانون دی چا اللہ کیا غسی شی ما اوی شای شادوگان خاسین زلیلان دا اللہ حکم کی چیری پیری کئی غسر اللہ دا کار کئی نبی علیہ السلام د دې امت لپاره دعا کړې ده نو د هغه دعا برکات دي چې په دې امت هغه سي عذابونه ناراضي لیکن نور راضي ګوره تا تخکاریږي بو جوړ شوی دی دا ولی دا دونه د منلې کمنل دا نه منلې علما او پسې ډنګ راغستې دي پوښلې په قتل مصرفن کوي چې څونه تکلیف دی وته رسي بابا دې دې د هغه سپاره غټول د آدم علیہ السلام بچی دي ما وتوی شای شادوگان خاسین پټکار والا ذلیلا فجعلناها اوس دا ضمیر چاته راجی دی ما د ابن عباس په حواله معنا وکړه ولقد علمتم عقوبت الذين لفظ د عقوبت میرا وه که مضاف تفسیر چل بجز دا کای ما وګورځو دا عقوبت همدارې کوی بجالنا مسخه مسخه مونس استعماليږي ایا فجعلنا عقوبت نکالن دا عبرت شلو پر دا غچا چا غا نزدیو نف تفاصیل لکی بین یده هن امراد لمن قروبا من ها ده دا غا قریتا ایلتا چکم نزدیو اٹول را ٹول شو چه دا چلو شو یوزه که کل الار شی کتاو لگی خلق را جمع شی گوری بین یده ها مخامخ وما خلفها ارستی ما خلفها من القرى مراتنا لريدي ما حولها من القرى يعني داغين بعد چراغل يا من يحدث من يحدث من بعد رستو پیدا کیگی ما ہوتا ما ہوتا رستو پیدا کیگی وما وعده للمتقين ما وغرزو نصيحت لپاره متقيانو متقي چاته وي متقی دی دے کہ سوک مراد دے مدارک و تنزیل کی وائی چه متقین نمراد آغا خلق تے نها و انها دل اعتدائی چه دے اعتدائی زیادی نی منی کولو یا من صالحا من صالحی قومهم پدی که صالحین مراد دی چه غد اصلاح والو ولی کل متقین قیمتا پوری هر متقی مراد دے گلا تاتوی مبلا وموعظة للمتقين ابن عباس معنا کردا مراد متقين محمد واصحابه سبحان الله سبحان الله سبحان الله محمد واصحابه متقين دي دا پجامو نکي موٹا پہننا موٹا کھانا دا دي ابراهيم النخعي الفاظ دي ابراهيم النخعي دي امام ابو حنيفه استادوم دي استادان استادوم دي دا امام ابو حنیفه استاد حماد ده ده حماد ده زمان وسه نگوره خطا نشی دا امام سیب استاد حماد ده ده استاد ابراهیم نخعی ده ماشاءالله ده استاد مجاهد ده ده مجاهد استاد نافع ده داریک ده نافع شاگرد امام سیب هم ده داریک ده مجاهد شاگرد هم ده نافید ابن عمر نعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث ازدکا خف مزی بیاد دی درس کوا تردی چتا ساخی جی داستا باد شایدہ ہمیشہ واللہ دغا سدا واللہ دغا سدا واللہ دغا سدا واللہ دغا سدا وکیدا وموعظه للمتقین ابن عباس و محمد و امته محمد و اصحابه دا مساله حل شو نو ما خلفان امراض رستو خلق لری خلق یا قیامت پر جسوک راضی لکنن تا دا و اوریدا بخی بدی مو اوریدلی مطلب داده او یهودو زن نغت خلق جو کڑے دے تاسو مشران شادوگان گرزی دلیو داوی دری رزیو بیا مرشو دری رزیو بیا مرشو داغو تخب نده گرزی دلی لم یعیشو اکثر من سلاستی ایام دری رزیو پوری چه خلق راشی او گوری چه دا اللہ قانون نمانی اغنا خدای شادو جوڑی اغنا شادو جوڑی ما شا اللہ ما دا مزخو گرزولا دا عقوبت نکالا لما بین ایده و ما خلف نزدی کلی رستی کلی یا قیامت پوری و از قال موسیٰ از پمانا دا قد دی ابن عباس وی چه پمانا دا قد شو نو اذکر تا ضرورت پاتی نشو سو کوئی اذکر از قال موسیٰ کلا چوئی موسیٰ علیہ السلام دا قباحت دویم دا دا چا دا یهودو یهودو دا اللہ قانون نو منلے بابا نن مسلمان هم دا اللہ قانون ندے منلے دنم مسلمان دنم مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چھ بنی اسرائیل لارو تاسو مرادی ہے اگو نو منلے نن هم د نوم مسلمان نه دی منلی. تا تخکاریږي، ما ته هم خکاریږي، ټول دنیا تخکاریږي چې اومني دا به بادشاهاني، چې اومني دا به غالبي، چې اومني دوکې به امني، چې اومني مالا مال به وي، چې اومني جګړې به ختمي، چې اومني نو قتل و قتال به نه وي، چې اومني نو غلا به نه وي، چې اومني نو زنا به نه وي، چې اومني هر فساد به نه وي. دا قانون شو. ما چې سوی دا سو فیصد صحیح دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى، قَدْ قَالَ مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام قوم ته وی الله امر کوي ان تذبحوا بقره، چې غوا ذبح کوي، اندوان د غوا عبادت کوي، داغي پیشاب راخلی اغس کی، داغي هغه پیشاب چې د نوریجو کیو مچي فن لپاره. دا ولی بابا ته خو بد غنی، خو تا ته هم دا ولی. بس چاته چې څوک ملاو شغو ته اخ چلو. خو نمون به ان شاء الله د قران او سنت خبري کو، دین غیر بنی، دین غیر بنی. وکیدا د دې واقعیا داسې بیانې چې یو سړیو دا وی یو واقعا دا عام تفاسیر لیکي. د دې واقعا اوله حصہ روستو دا، روستو کم زیدا نه هم روکو واذ قتلتم نفسا، عام تفاسیر دا وای واذ قتلتم، دا د دې واقعا اوله حصہ دا. واذ قال موسی، دا رسته حصہ دا. نو رسته روستو کړه، روستو مخ کړه، اس دا کی مطلب ہے؟ بابا در پردی کار که با گوتی نوائی دا چه دو خباستون سرگد شی، دو خباستون سرگد شی، یعنی یو تنو مالدار و دولتمنو لوی دولتو وسقا. بعض مفسرین دا بیانی، بعض بلا واقع بیانی. نو دو قرآن ایتون واقعاتو پوری خاص ندی. نو دیو سړی ترو هغه عمر واخت مال دولت ډیر عمر کېدنه، نو دد وارث چې دغه یو وراره، نو ظاهره ده چې دومره دولت دغه په لاس راشي نو به مور شي کنه، او مور بشي لکه دا اوس چې ګوري ماړو شو، اسی زاړو شو، اسی زاړو شو، بسړې وځي ترې وځي اسه محله کې وګرځاو، بیا وی زما تر چا وجل دې دا واقعیت کیږي. خا ماشاءالله د موسی علی السلام دلبار ته ورسیده، شرعي نظام، شرعي نظام. بابا پردی نظام پریږی دا، مسلمان پردی نظام پریږی دا، ته پردی کار مکه، خپل کار کوه، ته خپل کار کوه، ته خپل کار کوه. بارا خبر داسې و شو قتل کړي دي. بس داغی تفشیش کېده کېده کېده، داسې وای چې په منځ کې سلیخ کاله تیر شو. تفاصیلو کې دا واقعات شته. نو سلیخ کاله دا مړې بے ګورو کفنو داوم په عقل کې ناراضي. پردیکار کې بګوتې نو وایو خس چل شته. د دې تفصیل چې مولا حسین علی کوي، نو ان شاء الله ټنګولي خبره وایي، ټنګولي خبره وایي. نو صلیخ کاله منځ کې تیر شو، بیا ګورو کفن دی، دا مشکلات راغله. بیا د هغې لپاره تفاصیل جواب ورکوي، لکه مدارک شو، دارنګې نور تفاصیل شو، جواهر شو، چې وایي موسی علیه السلام ته حکم وشو چې غوا ذبح کړي، او د غوا صحیح ساد مړی لروا چوي، دا مړی به ژوندې شي، دا مړی به ژوندې شي. دیکې د قتل مسله پیښه شو، معلومیږي چې د زبې د بقرې خبره مخکنده دغه زبې د بقرې خبره مخکده، او قتل د نفس رسته دی کې دې شي 40 سال نه بعد شوی وي. دا جواهر القرآن کې وایي. نو کنی کده قتل د نفس خبره، او داد زبا د بقری خبره په دغه جوړ باندې شي څنګه تفاسیرو کې راځي نو دا سلیخ کان دی منز کې ټیم تیر شو لکه سلیخ تو کالو پوری دو داسې نه کوله يهودو ولی شرمیدل چې زمنګا شرم بجوړ شي سلیخ کال تیر شو زمنګ ملک تقریبا 74 سال تیر شو سو 74 سال تیر شو مفسرین په دې آیات باندې لیکي دا یو واقع ده په تقدیم تاخیر سره او جایز ده چې ترتیب د نزول په موسی علیه السلام په اعتبار دغه تلاوت وي چې الله امر کړی په ذبح د بقری بیا قتل د نفس راغلی وایز قتلتم رستو چې دی هغه دا نقطه شو قتل رستو راغلی نو سلیخ کاله انتظار داتې نه ووته اکثر واقعات دي بیا قتل راغے نو الله امر وکم موسی علیہ السلام ته دا روح المانی قطبی جواهر کی راضی موسی علیہ السلام ته الله حکم وکړه چې دا سړی چې کوم مرده هغه غواز به کولو خبره چې دا داغي سیسه دل روا چوي دی بجوندې شي یو ترتیب دا روح المانی خودل دی قطبی خودل دی لیکن بیا د زبا د بقری لپاره نقطه صدا چې غواز به کوي وای ولې نه زبا کوي سنده والی نزبه کئی گٹ خنه ده پیسه خنه ده نه اٹور خدی داغه نکتا مدارک بیان کرده چونکه ده غوا عبادت کاؤ او ده غوا عبادت چه ده منه ده ده جانیش ده عبادت بغیر ده اللہ نا نو الله پاک اراده او که چه ده دو معبود چه غوا ده ده دو په نظر که سپک کمه چه زبه کی ده وجن هندوستان که د غوا زبی بانی پابندی دا وی دا زمان خدای دی دا زمانگا خدای دی او گوره دا چه اخپل اخپل خدای دی وی دا زمانگا خدای دی نو الله حکم که چه دا غوا زبا کئی اد دی غوا سهیسا چه دی اغیل روا چوئی مولا حسین علی رحمه الله وی دا دو جدا واقعات تی د غوا د ذبح کول جدا واقع ده قتل د نفس جدا واقع ده النفس مؤنث اجتماعي دی نو دا د بني ادم دا صحیح سره واخلای د دې مړ عدل روا چوي واقعت دی د بو ژوندې شي البه وي چې ژوندې شي هغه الوي چې دې وروره وجلې ته به وای دا چې خنه و چې موسی علی السلام ته حکم شو ته وته وې دوه وجل دی ګورا کدا سی ویلې بغو بدګمانی راغلی و چې دا چل دی او دا چل دی نو الله پاک خپل قانون موافق الله د چا د قوانینو پابند نه دی مسلمان د پردی د قانون پابند دی دا الله د قانون پابند نه دی دی وجنا مسلمان باندې ذلت راغې آیاتونو ته ګورا بقره خاص کړه پټول حیواناتو کې زکدو تعظیم د غوا کاو دا تفاسیرو کې امام رازی هم لیکي مدارک هم لیکي ټول لیکي آیات ترجمه واورا الله او موسی علی السلام ته موسی علی السلام او قوم ته الله امر کوي چې ذبح کوي غوا لرا بقره تن نه کړه دا نو ابن عباس دغه تفسیر کوي بقره تن من البقور یو غوا د غواګانو نه یعنی کمی چې دا بکړی و د دو مطلب به حل شو ولیکن شدو فشد الله علیهم دو ګران کړه نو الله به هم ګران کړه داستا پاکستان د اسلام مسله کې دو ګران کړه الله به هم ګران کړه لکه زړه نه غوښته کني په خوانه جاری کړو سو په آرام اوس بدا دی دبل چا ماته نو بلکې نور بد دی ماته تو دا قانون دی الله امر کوي چې ذبح کوي غوال هران دی وی ته موږ سره ټوکی کوي قال موسی علیه السلام وی زه پناه غواړم په الله باندې چې د جاهلینو نشما زکا په اسناد بیان کې دا سه ټوکا دا خو جاهلیت خبره ده صفه ده پیغمبر سره نه خایيږي اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین غوا ذبح کوي قالوا اغيوه ادو لنا ربك من لرب بلا اي موسى عليه السلام من لبيانو كي يبين بنوائي ذكا ادو راغي او بلا منگل رب چه منگل بیان کی ما هیار سنگ دا تور دا کسپین دا دنگ دا کمند رای دا خوار دا کمست دا اوز دا کپست دا اس پتا نشتے. قال موسی علیہ السلام وی چا اللہ وی دا یو غوا دا اللہ فارزن نبودای دا ولا بکرون نوڑا دا نوڑا دا نزڑا دا اے نوڑا دا نزڑا دا فارز متعلق روح المانی وای چې دا نوم داغه مسنی دی ان قطعت ولادتها من الكبر بڑاپی د وجنا بچی نکیږي او بکر نوم داغه صغیری دی چې د صغر د وجنا اغینه بچی ندی پیدا نو نه وړه دا نه زړه دا شیخ القران به معنا کول نه وړه دا نه زړه دا ماشاءالله اوانم بین ذالکا ده دی پومینس که ده نه صغیره ده نه مسنه ده قرطبی وی اوانم بین ذالکا ده دی پومینس که ده ففلو ما تو امرون او که آغا چه تاستا امر شوه ده کمه چه زبا کره وی مسئله به حل شوه لیکن شدو فشد الله علیهم او سخت کلا الله پی سخت کلا ده او سنیت خرابو نن هم په دې ملک کې د ډېر نیت خراب دی چې د الله خبره خوښ نه کړو. قالو دی وی ادولنا ربک موږ رب بلا اے موسی علی السلام یبین لنا ما لونها موږ له بیانو کې چې دا غیر رنگ څنګه دی تور د کسپینه ده کزیړه ده څنګه ده رنگ موږ ته وخایا. قال موسی علی السلام وی چې الله وی انها بقره دا یو غوا دا صفرا او تک زیړه. ابن کثیر کی وای شدید الصفرا یعنی زیړواله دی پکې قریب دا چې زیړواله د وجنه تبیزو صفرا او زیړه فاقه اللونها غیر د دغه رنگ تسر الناظرین خوشاله کوي کتون کولا ساروی چې مستی تکړی برابرۍ کتون کې خوشاليږي او کچی پړی لپړی ریپړی د میخه جلنګانه ته نږدې کنه نو کور هغه بډای چی کنه خواخې نو غنګین دته وی ګورا ډیر احتیاط کوي ولې لنګانه ته نږدې کنه ډیر احتیاط کوي پوری نیونی سای بیاو یا پلان کو دن نولو بیو سای باری ما بیای ولی اغی خواخی کنا اکنا اغا ند پیو وی انا صد فیدی وی نو پخ پلی تیل وی پخ پلی تیل وی خدای دور کنا پخ پلی تیل وی ای های انسان خود غرض شو. قانو دولنا ربکا شدو على انفسهم فشد الله علیهم روح المانی کی رزی وای داسی که کما غوای زبا کڑی وید غواگانو نا لاجزاد هم ولیکن شدو على انفسهم فشد الله علیهم روح المانی کی رزی سختی وکرانو اللہ پی هم سختی بیا نه متوختی راغله په سختی دي ته وای بدبختی دي ته وای بدبختی وا مسلمانا د الله ومنا گل بشي سب شي گل بشي چا چې د الله منل دا غفارامو صحابه ومنل وا امام ومنل وا خو خلکو په خوا منل وا چې چا نو منل دا غو قصي الله بیانې د مونږ ته واورولې پښتو کې متل دی ویلوري تا ته من ګوري ته اورا دا زوم او رو مخا. قالو بیاوی او بلا منگل رب یو بیل لنا جواب دامر مجزوموی منگل بیانو کی ماہیا ان البقرہ تشابہ لینا واپ منگ بانی مشتبی دا دا بقرہ تا دے و تشابه که تیر علا ده بقری تیشونو ده دو تیگانی چیو دیشونو لغونی سگران غونی ما شا اللہ این البقران تشابه علیه وا بنګ باندې مشتبه شوی دا مونږ ته پته نه لګی چې لکه یو ددا کلنډا و ان لمهتدون ان مبتدا لمهتدون خبر دی دا مبتدا خبر دی دا جمله اسمیه شوا دا ان شاء الله چې ده دا برکت لپاره شو دې ته جمله معترضه وایي چې ته بل ځای کې مثال بل پیش کوي نو زه تا ته هم دا مثال خده قرطبی جواهر القرآن معرفینو کې وایي حدیث پیش کړی دی که ان شاء الله نوې ویلې نو دوبه کامیاب شوي نو په ان شاء الله سره کار وشو او صالح کاله روستو سو دا سی وایي صالح کاله روستو زمنګ ملک چې جوړ شوې ده نو 74 سالو شو سو شو مال یادېږي مونږه اسکول کیو 74 سالو شو د اسلام یو قانون ژوند نه شو هاو خو 40 وای کنه دا 74 شو دا سونه ذلت چې راځي عذابونه چې راځي وې دا چا وې دا پخپل غله مکه و ده بلا خو کې دا ګلا غله مکه و ده بلا دا الله دې اومن لا داغه د قانون پابند شوي دا مخلوق ټول داغه دې نو دا مخلوق دا بستا تابع عذابونو نه به بچي ځکه چې الله قادر دې امن برازي بالکل غلا بني زنا بني ډاکي بني ډکيتي بني پرزول بني جنگ بني قتل بني ايشه بني هر شي بډيري هر شے بڈیری هر شے بڈیری کچھ چان دا ییری اغبیا گیری ما تا تاوی هر شے بڈیری دا قرآن احادیث ټول د دینا ڈک تی پدی کی یو خس فرق نشتا دے هر سے بڈیری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنن سباغتا کنزل خصوصا زیاد کی گی او کنه دار چا ډیپټی ده نو څوک بس کوي څوک بس کوي نو داد نبی له سلام او خې ده داد ابو سفیان بچی ده داد نبی له سلام د تبر رور ده دد 55 صبح باندې وای حکومت راغله او داسي وای زاوخ کال تنو ما نو د الله قانون نافذ کړو یو ځلې اووی چې دکانونه بندوای ما کولاو پرې ده سو ته ویل کا سټډاون لاکډاون مانګ دې زندې زده کړې ها لاکډاون نو لاک سټه وای ها تاله ته وای دا ستړي زم ستړي کړو دا قران د الله کتاب دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینن د شپې په کل مملکت کې 54 صوبې چار نه د بچاری یا بتین ما ته هم پته نشته د پاک امیما هغه 54 صوبې وي په 54 صوبو کې هر ځای کې دکان کلاو پرې دی او طالب انا چوي بندوای بنا زګور ما چې غل غلاو کې زد نبی علیہ السلام صحابین او زده نبی علیہ السلام د قانون پابند ما الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر 55 صبح کې دی یو ځنې اطلاع د غلارا نغلاوي شاباس آفرین دیس از ګډ جوړ شو که جوړ نه شو اته شکر جوړ دی او ته چرته رواني بابا اومنا گل بشي دازه دي دنیا تا اوروم چې خبره دادا بل نشته ده خبره دادا الله عذاب نور کوي ولکن الناس انفسهم يظلمون بني ادم په خپل نفس په خپل ظلم کوي دې دا الله نه مني نو چې نه مني نو دا الله نوم قادر ده د نطفه نه د بني ادم نقشه جوړه کړی ده د نطفه نه د بني ادم نقشه جوړه کړی ده د جوارو د دانې نه بهترین ټانټه جوړه کړی ده هغه لې ډي پي سي جوړه کړی ده کته بیا پاغي کی ګیرې دی برا بیا پاغي کی وګی دی پا پای کې دانی دی تنکای ابیا دې ریته دا دزه خيږي اخري ولي دا خلو وي يا الله ګرم دا خله خپل اوسلا ګوره دا الله اومنا دا الله اومنا دا الله اومنا دا الله اومنا دا الله اومنا زد استړي کړم آیات تا ګورا منگل ربو بلا منگل بیانو کی رنگ سنگا دے دا دیتا کڑی ماجودین وی غواب منگ مشتبی دا و انا انشاءاللہ لمحتدون و انا لمحتدون مبتدا خبر شو انشاءاللہ دیتا جملہ محترزا وی نو حدیثو کرا دی جواہر قرطبی معارف کرا دی که انشاءاللہ نوے ویلدو با قادر شوی نو نو پنن دا اللہ بانی کارو شی نن دا اللہ نشتے مسلمان پخلی دا اللہ نم نشتے قالا اللہ پاکوی قالا موسیٰ علیہ السلام انہا یقولو اللہ و انہا بقرتن دا یوغوا دا اللہ ذلول نزلول دا تسیر الارد ولا تسقی الحرس نجوتی دا نارٹی دا مانا بشیخ القرآن کولا دیر خیستا مانا دا لا زلول نجوتی دا چزمکی اڑی فخوا بای پا دی غویانو یوی کولا نو که دیشی پا غواگانو بای کولا ما یوزای کیولی دیو چی پا خروی یوی کولا پا خروی یوی کولا سما چچ کی مولی دی پا خرو باری تابی دی کن خر تابی دی خدا مسلمان دا اللہ تابی نده اوز دتا کم چلو خایو نرازی بنگلا منگل چل نرازی نو اللہ لچل رازی اللہ پا عذاب کی نو بس بیاروڑی ہو باسی بیاروڑی ہو باسی مخلاص وین زائی بابا مخلاص مین زائی دا اودس ہو کئی مخلاص انزلو کی خو مخلاص شو نو پا اودس کی دوبر انزلو مراغل لاس انزل راغل خفی امراغل لی سترګي عمرغله پوزه عمرغله لا پکې او بوم پوزه کې واچولې خلې کې واچولې نو نبی رسول الله په او داس باندې ګناونه ریږي حدیثو کې راځي نو دا عذابونه هم د قصریږي لیکن اوس تعلیم غیله د دین په کار دی د دنیا په تعلیم باندې دا پته نه لګي ګوره پته معلومه شو کنه دا زلول لا زلول دا جوتی نه دا توسیل را دا چزم کاړی ولا تسخل حرس نه ارټی دا چې دا ارټو بدخ کوي سما چج کې ارټو نه بو پاغي به اوپر او خلی پنځفیر په خوانه جمعه مدرسه چې هغه شپته کال مخ کې و منګ پکیو نو الته یو ارټو هغه بچولې ده داسې ارټ هغه کې وای ته به هغه ارټ سلسله حواله کړی و ماشاءالله اوس موټر پیدا شو وای ته ضرورت نشته دی موټر دا با قاعده سره وب چلی قال ولا تسقي الحرس مسلمه بعبدا معلم معنا د مسلمه کړه بریه من العيوب د عيوبنا اغوا پاکه ده عيب جن نه ده لا شيت فيها داغ پکې نشته امام بخاری کتاب التفسیر کې د دویم جلد د لاشیته معنا په لا بیاض سره کړی ده سپینواله پکې نشته بل رنگ قالو دیوی الان جئت بالحق تا مونږ ته اوس پورا بیان راوړو بالحق پورا بیان دا به شیخ القرآن معنا کولا دا نه چې ګنی اوس د حق راوړو تر اوسه باطلو هغه معنا به نه کوي حق نه مراد پورا بیان مونږ پوه شو نو انشاء الله کنه ویلې دو به قادر شوی نو فذبحوا هادو ذبحوا وما كادوا يفعلون نه غوښتل بار بار تپوس شرمیدل چې زمونږه راز به سرګند شي ننوم د قصیدا وما كادوا يفعلون حق پورا بیان فذبحوا ها کی عبارت مندمج ده بالحق پس توار اغل ده د توا مقصد ده فيه اندماج حاصل اکرا سنگا فشتروها بملء مسکها ذهبا مظهری کی راضی ویدا یو تنو اسرائیلی قصو کی راضی چغا وفاد شون اغا غوا پرخوا سسوال کړه الله زما د بچی تنظیم وکا ودې تین پاتې شو قصه دا وګدار څه قصه به بیانوم دته یو راغه ته پوسی وکړه بل راغه ته پوسی وکړه بل راغه ته پوسی وکړه نه نه نه نه نه اخر شوق پیدا شو مزاری کی قاضی ثناء الله وای فشتروها دو واغست دا غوا بملء مسکها ذهبا د سرمنې ډکې سونا ورکړه واغست دولت را غیر شکی ګوري د الله کارونو ته ګوره فذبحوها وما كادوا يفعلون زلین غوتا ننم زلن غواړي غواړي زما د په ذات ته خدای قسمی زلن غواړي دا الله خبران د مسلمان زله نو غواړي نو مسلمان باندې ټاپه ولګی داسي دا ولی دینی تعلیم چې دی او کو زله بغواړي صحابه او دینی تعلیم او کو زله وغوښتا نو شو نو چې کله دا هغه الټر روان شو دای پرې خودو نو د زله والله نو غواړي وما كادوا يفعلون فحصلوا البقره فذبحوها مظهري کی وای القصه واذ قتلتم نفسا مولا حسین علی وای دا یو واقع نه دا د دوی دو په اس سره دا جدا واقع دا غ جدا واقع دا باقی چته وای او دا نو دا لکه اسرائیلی کسی دی اس پته نه لګی اس سره چې راځي جدا واقعاتي د غوازه به کولو جدا واقعا ده پاغه اعتراض داده چې بیا د غوازه به کولو څه مطلب شو می خولې نه زبه کوي پیزا ولې نه زبه کوي سنډا ولې نه زبه کوي غویا خنه ده ګډ خنه ده نو د غوازه زبه کولو دا چې دوی د غوا عبادت کاو د غوا دسی دنیا کې قمقل راغل دي چې د غوا عبادت کوي د غوا سکي عبادت کوي الله اکبر و یو غوا و دا زمونږه معبود ده دي کې غوا راغه او خود پی یاله کدا څه وشو ته د بني ادم چې څو پوری دینی تعلیم نه حاصل کړي د انتهایی قمقل ده د انتهایی قمقل ده ګوګه د دنیا په کار کې ماهر ده نو دا غوازه با کولو جدا واقع دا اللہ اراده وکړه چې د دو معبود د دو سترگو مخ کی زلیل کم چه زبای که ٹکری ٹکری کنو معبود سره تاسی سو کولی شی نو آغا جدا واقع دا دا جدا دا قتل د نفس او د قتل د نفس قسمی دا تواو رولا اوز بیاوایا و از قتلتم قباحت درهم تاسو قتل که یو نفس لران پا نفسن بانی دشپگوش سپارون حوالی می درکلی چی یو آیات دا صورت مایده استا پا ذهن کی کینی دا بدا سی دا قرآن تفسیر ازده که قتلو که تاسو دا یو نفس فداراتون فی ها پا یو بل تپ یو ویتا بل ویتا دنس زی حلتا اغا دین صاحب سزے بی زی حلتا بیای تاریخ راکا استاد جی زتا لراغ لما ازما تاریخ آخری ما لرا کرے دے نما وی استاد جی زمانگا استاد دے مانگو پسی موز کو نو تما لدعاو کا چی اللہ کامیابی رہ کی بابا سنگا دا آخری تاریخ ته نما و تاوی آخری تاریخ با علی چه زستا جنازه کوما دا با آخری تاریخی شرم مکا دا اللہ اومنا پارام بای مسلمان چې دا اللہ اومنی دے پارامی صحابہ اومن لیوا ایمہ اومن لیوا تابعین منلی وا تبا تابعین منلی وا د منلو د وجنه امن او امانو امن او امانو نن د چا امن نشتی مولانا روم مثنوی کی وای چې هلچی وزیر د بار ملک د کافرو نه راغې امیر المؤمنین حضرت عمر تا مثنوی کی وای دفتر اول کی چانه تپوسو کوه نه عمر عمر کم زیاده نو یو زنانه و تو سترګې دی و ځای هغه په لوټه سری خې دی دا عمر دی اسړی اریان شو عمر دی په لوټه سری خې دی اسوګ نشته چې اغلا چوکیداری وکي ولی هغه امن راوسته دی نو دی په امن کې دی ایک دونه دونه دو دونی چار سړی پر اپاشو چې زموږ ځای کې خدا بادشاہ چې اغن شپېتا او یا کسان چا پیره ولاړی ټوپکې په لاس کې سوګو تاسوونه نه نه نه هغه خوستا مذهب دی کنه د عمر مذهب دان دی عمر د الله دین امن عمر په امن دی د عمر چې سونه دغه دې ماته تی ټول په امن دی وی عمر کم زه دی وستر کې دی او دا هغه په لوټه سری خې دی لوټه نو خنده چې د قیمتي بالخ لاندې نه نه نه نه داغه په کپرو ټاکای لګیدلې وی پیوندونه دا منون کې خلق ته منون کې چشوي ته په جنت تزي جنت ستا زیاده ان شاء الله د الله دلبار کې ظلم نشته دا جنتونه الله خپل بندگانو لپاره پیدا کړی بهر حال سړی پر اپاش مسنوي کې راځي رپیده رپیده ډیر زیات هغه په امن پروت او دغه وده ده څنګه وده ده لکه ما شوګانی پاپوګانی چې پېل شي کلو کې دا سیدا کنه پېل شي دا پېښ شربي څنګه یې پېښ شربي دا سی په امن په اطمینان پېښ شربي په اطمینان خا په خوشاله سړی پر اپا دې رو رو زی زی چې نږدې شو نو حضرت عمر صاحب ویښ شو دینه معلومه شو چې سچل شوی سچل حضرت عمر څنګه ویښ شو خو سچل بشي کنه ویښ شو وی کتل داسې وته سړی را پازیاته شو بیا وی تا ته امن دی بس په امان شو سبحان الله دا الله امنه پارام بای دا الله امنه پار دا سبق شو تاسو قتلو کو دیو نفس فداراتم فیها امام بخاری مانا کی اختلفتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون اللہ مخرج دے دا غیچ تاسو پٹاو مظہری کی وی قاتل قتل پٹی ولی اغلا نقصان جوڑی کن قاتل قتل پٹی شریعت نظام کے دادا نش پٹاو لے دے بسو پوری پٹی فقلنا منغوي اضربوه ببازها عام تفاسير دعوائي چه ددي غواس حيسا دادي مري لروا چهوي عام تفاسير داسي وي واقعات تي مولا حسين علي ده گنگوي سيب شاگر زمون ده شيخين و استاز اغوي نا دا سنه دا شیخ حسین علی وائی چه زمیر فی بازها کې راجع دے نفس تا هم او مانا دادا چه نفس دا قتل دا دی بازی حساب بازی لروا چوئے لکه لس لس روا چوئے ورده بجوندیشی دے بسشی دے بجوندیشی دا اللہ پل قدرت خی چه مڑی بجوندی کی مڑی با جوندی کی چې ژوندې شي نو مړی دروغ نه وای دا ژوندې دروغ وای ته مسلمان یې او جز مسلمان یې ستا طریقه عادت اعمال څنګه دي دا بل چا دي مسلمان دی دی مسلمان دی دا د دې قتیل صحیح سال لکه لاس بدن روا چو ژوندې بشي دا الله نوم قادر دی دارنګي الله ژوندې کوي مړو لرا دینه معلومه شوا چې دا د دې لپاره شو چې پوه شي دارنګي ژوند کې الله مړو لرا کوم بادشاه چې قادر دی په احیا د یو نفس لکه دغه نو هغه قادر دی په احیا د ټول کائنات مدارک کې وای دا ټول کائنات الله پیدا کړ دی نو باس بعد الموت حق شو باس بعد الموت حق شو تاسو تا خی اخپل آیاتنا لعلکم تاقلون شاید تاسو پوشی ثم قصد قلوبكم نو اغا داغه حصہ بدن اغله رواج شو نه ژوندې شو وی دی وراره وجلې ما هر وراره وجلې ما دا سی وای تفاسیرو کې والله اعلم ثم قصد قلوبكم دا ثم استباد یاده باوجود د دینه جتاو اورید د ثم نمخ کې باوجود دا غینا دا د سمن روستو دا عقل سلیم نمانی نو دارنگی نن پا دی ملکی چی باوجود دا علماء و دا محنتنا باوجود دا قرآن دا حقانیت او دا حدیث دا حقانیتنا باوجود دا دینا یو مسلمان بلی غیر تروان دی دیتا قسوت قلبی وی دیتا قسوت قلبی وی دا سمه لپاره د استبعاد د قسوت قلبی دی چې مشاهده د دی وکړه جګه ازاله د قسوت کوي سمه قصد قلوبکم سمه استبعاد یې دی دا سوې بار زید کار وکم دواړه مزه یې دا شور د سی شي دي ټیکټر ټیکټر راغله او شور چرته راغله شګه راوړل ټیکټر پکې هغه ورسای دا راوړل صحیح شو اوس حيات تا وکه گیدای سمه قصد قلوبکم سمه د استبعاد د قسوت قلبی دي مشاهده د دیو کړه چغای زاله کئ دای زاله کئ د شکونو باوجود د دینا فهیا کل حجارته دا زړونه دا غو پشند غټي اغه زوته حضرت عمر سیبوی بنی اسرائیل يهود لاړه تاسو مراد یې دا غو د زړه قسوت زوته چې په زرګونو سال مخ کې تلی دي نو دا وسول نه زوته قرآن شته، حدیث شته، علماء شته، علم شته، دینی مدرسی شته، مگر دا اللہ خبر مسلمان نمانی. دیتا قسوت قلبی وائی. دا یو تن پوری خاص قوام پا دیبانی سڑے خرابی گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا کئی بخاری کے مقرر رازی. چه موسیٰ علیہ السلام پا حق بنی اسرائیل ویلی وی دے آدر دے منگ سر ببربند انلام بی. نو بنی اسرائیل با پا بربند لمبل لکنن سباوی پوشلی میرا جسم میری مرضی دا پخوام دا سوا واو رد یو ویخت دو سو کی فرق بنی زمان بیان که انشاءاللہ تعالی نو بنی اسرائیل با پا بربند لمبل موسیٰ علیہ السلام پا بربند ننبل نبی دیکھنا نو آغوی دی منگ صلی اللہ بی زکنا دی آدر دی دو خوصیتین پرسی دلی دی نو پیغمبران د عیب نه پاکی چې څوک نه پاکی نو هغه پاک ته وي دا نه پاک ده نو د الله خوخه دا سی وا بخاری کې راځي موسی علی السلام خپل جامع هو خپل په ګټه کې خودی پردی دی کې غسل کوي امام بخاری باب تړلې ده دی غسل کوي هغه ګټه باندې او کپڑے پرتی دی ګټه روانه شو دا افسانی نه دی د بخاری کې راځي ګټه روانه شو اس خبر ادا دا چې د ګټ استرګی نشته نو لارې څنګه معلومه کړه دا خو بته د خبرو ته غور کوي کنه زدي په کوم یک دونه دونه د دونی چار د ګټ وګ نشته نو د الله خبره څنګه واوري دا د ګټ خپې نشته د ځي څنګه د ګټ لاسونه نشته ده نو د موسی علی السلام کپڑے څنګه ونی ولي دا افسانی نه دی بخاری کی قصه ده مال الله توفیق را کړی دې خبرو غټ روان شو موسی علی السلام واپسې بربند روان شو سو بی حجر غټ روان ده موسی علی السلام خبره غناوري ځکه الله وتعالى دې زاغه ودري غلطا غټ لاړه سترګې نشته لاړه غوګونه نشته څنګه واوري دې اخپې نشته منډه څنګه ووله لاسونه نشته کپڑے څنګه نیول دي غټ منی دا مسلمان نه منی غټه منی دا مسلمان نه منی د نو مسلمان ماشاءالله غټه لانا ادری د فیما لای من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل په یو ټولګي کې ودرېدا موسی علی السلام وته اورا سیدا هو چو قتل ما به باسن بخاری کې راځي عیب نشته ځکه پیغمبران د عیب نه پاک دي پیغمبران کانیاګان نه پیغمبران د عیب نه پاکي وای قتل ما به باسن اس عیب نشته ده سرونه کتا واستبوای موسی علی السلام بربند والی دغه مسجد د قبرونو چې پورته کې بربند وای پردیکار کې کوته مو وا مساله حل شو چې پیغمبران ته د عیب نسبت کوي هغه عیب سرګند شي او زما مطلب دا دی چې ګټه څنګه روانه شو ګټه څنګه واوریدو ګټه منی دا مسلمان د نوم نه منی مثنوی کې راځي بادو خان کو آب او آتش بندان بادو خان کو آب او آتش بندان بامنو تو مرده با حق زندان مثنوی باد خاوري او بو ان اورو دا د الله حکم منی باثم من مردا موت ته مړخ کاریږي با حق زنده ان د الله په دربار کې ژوند دي 15 سال مخکې الله حکم کړي غرونو ته کمرې کته ارتا وی شي وای منله کوي نه منله دا چرای جوړی شي خلک پکې راغې وای منله کوي نه منله الله باد را اخلاص کو بادیانو باندې بعد ته حکم وشو کانهم آزاد نخل خاویہ لکه لوی لی تنی د کجورو خاویہ پر مخې پرتی دی یو یو تن د کجورو په شان لدنګ غیر او غرزو فهل ترى لهم من باقیہ من نفس باقیہ یو تن خاری نامو نشانی ختم کو ماشاءالله نو بعد کله بچی ته په دغه باندې د نیکانو بندگانو باندې آرام سره وی خپکیږه بعد مگر عادیان به پروتکول برابې وزنګول او تاسې برابر او غرزول درځي ولور کته د الله حکم نه مانی بادو خان کو آب او آتش بندان با منو تو مرده با حق زنده ان مسنوی باد خاوري او دارنګ اوب فرعون غرق موسی علیہ السلام لیلار جوړ کړه دغه لخر لا کله به پويږي اور سیدی ابراهیم علیہ السلام تسنه وی پارام بوده ده کله به پويږي نو خاوریم دا سیدی او بو دا سیدی اورم دا سیدی با منو تو مرده با حق زنده ان مال تا ته مرده دي د الله دربار کې ژوند دي ابو بادو خاکو بانو پر شرار دا ټول پر شرار بی خبر با ما و با حق با خبر ما او تا پا دلبار کی بی خبر دی لیکن دا اللہ پا دلبار کی با خبر دی گٹھا روان دا جامع پا فل بدن اغیستی دی ماشاءاللہ پیشتو آر سنگریزا ساکت است تا گوری گٹی ساکت تی پیشی احمد و فصیح و ناطق است پلاس کی گیتے دی پھر تب ابو جہل تا پوش کرے دی چې زما په لاس کې سدي نو غیته خبرې نه کوي د نبی په مخ کې باقاعده لا اله الا الله گفت ګوهری احمد رسول الله صفت غیتو وی احمد د الله رسول دی ابو جهل وینا د الله نظام اومنه ګل بشي ماشاء الله ته شتو استواني مسجد تاب تا څنګه استوان د مسجد د مرده دا د نبی علیہ السلام اغستن چاغی سره به تکیا لګولا بیا منبر جوړ شو مثنوی کی راضی حدیثو کی عمر راضی منبر جوړ شو نبی علیہ السلام منبر باندې کیناست اغستن و چکړه سده کجوري هغه ته به تکیا ولا نو اغستن نه आवाज راغې تول نه پويږي اغستن आवाज راغې زه دې پرې خودم په منبر کې ناشته و چې زونو منلې دا نن د نوم په سلمان د الله خبره نه مانی زه په دې زیات بیان کوم هميشه پېښتو استواني مسجد مرداس پېښ احمد عاشقو دل برداس د نبی په مخ کې هغه داسې دي جمله زای جهان پېښ عوام سن اجزادی دا جہان دا عوام مخ کی مردہ و پیش خدا رام دا اللہ پا دلبا کے رام دی بالکل تابدار دی استنی حنانا د هجری رسول نه لمی زد هم چور بابل وقول استنی حنانا د هجر رسول نه اپ جڑا شوا مسند بود اسمن تاختی برسری منبر تو مسند ساختی د شوق خبر می د تو کړی دا و چې ستنی نه आवाज راغی چې زه دې پری خودم په منبر کې ناستی استنی حنانا د هجری رسول نه لمی زد هم چور بابل وقول و چستن جاری د نبی په عشق محبت کې دا د مسلمان د خدای قانون نه مني د خدای قانون نه مني جنگ وسره مکه واخا جنگ مکه خبره به پرې دی نه فلسفی کوم کری حنا ناس از حواس انبیا بیگانا اس دا مولانا ادریس کاندلوی معرف ادریسی کې وای زمو شیخ ماشاءالله د بدا خبرې ډېر مزدارې کولې فلسفي کوم منکر حنانه اس از حواس انبیا بیگانه اس فلسفي منکر د حنانه د معجزې نه دی از حواس انبیا بیگانه اس د انبیا او د خبرو نه دی بیگانه دی دا پکې زائد خبرې راغلي ثم قصد قلوبكم بیا استازلون سم شو دي ته ثم استبادی وای دا زرونه ستاسو پشاند گٹی یا سخت گٹی نا باز گٹی لما تفجرو منون انهار دا غینا نهرو نبایگی دا سی گٹیشتی چا غینا نهرو نبایگی دا دنیا دا غینا دکا دا دا سی گٹیشتی چا غینا نهرو نبایگی نهرو نبایگی نهرو نبایگی نهرو نبایگی وَإِنَّ مِنْهَا بَعْضَ غَطُونَ لَمَا غَدِي يَشَقَّقُ سِرِّشِي فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ دَغِينُ وَبَيْكِين بَعْضَ غَطُونَ أَغَدِي يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ دَلَّادَ جَلَالْنَا دَلَّادَ خَوْفْنَا أَرْتَوِيگِي دِتَ شُعُورِ بَسِيط وَي پَهَر شِي کِشْتِ نَبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام په یو پهاړی باندې د مینا اولاد دی زاغه پهاړی اغه زیل تلېما دا غینه مخامخ غاری سرخ کړيږي ما سره کوم ملګری وغو ته ما وای مې غاری سور دی لیدل دی وینا مې دا پوریخ کړيږي په دې غربان نبی علی السلام او ابوبکر عمر دا بزرګانو ناسا په دا غر او خزید مشکات کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام او سبیر پہاڑا پارام شاہ پتا یو نبی دی پتا یو صدیق دی دو شهیدان دی هغه شهیدان ته خلک کنزل کوي پتا باندې یو نبی دی یو صدیق دی دو شهیدان دی دا زما بیان خپل نوٹ کې ساته دا بتالا ان شاء الله پکار شي غر من لا خرون من غر من لا خرون من لا گیتون آواز راغه گیتو من لا ابو جهل اون من لا دا تقریر شو باز د غټونا غدی چرتا ویږي د الله د هیبت جلال نا الله غافل نه دی ستا سودا ملونو نا دیزه پوری درې پلیته د هغه چا بیان شوی چې هغه په خوا تیر شوی وو اسلاف د يهودو چې د نبی علی سلام په دور کې وو داغو اسلاف او سلور پلیته د هغه چا بیان نه چې هغه د نبی علی سلام په وخت کې کاغو سو کاغو ادا د پندای وي د ابن مسعود نرای نرای پندای وي نرای نرای پندای وي ودا ابن مسعود چې تاسو له سخوخ کې زما په نس خوختي دا ابن مسعود کوم شی تاسو له خوخ نه کی بدو غنی نزه هم بد غنما اے ګورا سمره امتیاز قائم شو دا ابن مسعود د نری نری پندای کدا د حد پهاړ سره اوتل شي نو د حد پهاړ وزن با کم شي د پندو وزن با زیات شي دا پس دا پمنلو چاو ته وی چې دلته څه کسان دي ذکر جهري کوي نن فضائل د دې ډیر بیانې ابن مسعود وی چې دو داسې کوي ما تعالو ان ذکر جاری زغلا نه ده زنا نه دي خدا الله ذکر دي خدا طریقه د نبی نه ده دا نن سبا چې کوي دا طریقه د نبی نه ده دا اسی فضائل بیان نئی ذکر برو رو کئی ادو ربکن تدر رو خوفیان ذکر در رب کوا تدر رو پاجز و خوفیان رو رو دون الجهر قرآن کرا اللہ اربعو علی انفسکم فإنکم لا تسون یعنی تاسو پزان نرمیو کئی الله کون نه دی غائب نه دی سمیون بصیر دی کم ده کې جهر دی ته په جهر کې دا زه په جهر لګم ټول دنیا یوري دا هم ذکر دی صحیح ذکر دا دی لیکن دا تعلیم دی نو اذان په جهر دی تعلیم دی او اقامت په جهر دی تربیه په جهر دا شپې مونږونه په جهر دی عیدین په جهر دی جمعی مز پا جہر دے نور منزلو کی اخفا دا نو ایدہ گا اخفا پتے جہر ہوکا جہر پتے اخفا ہوکا کنا جنہ دا پترہ فضول لگیائی شریعت نظام توائی چاگا اللہ رسول تا تا خودلے زن نبنوائی نیبنی مسود تا چاہوئی چس کسان پا جہر ذکر کئی اگا لارل تا ادرے دو اوی سوک چی ما پی جنی اگا ما پی جنی سوک ما نو پی جنز عبداللہ بن مسود ما چې نبی علیہ السلام زما خبره پسند کړ دا چې ما کم نه دا پسند کړی هغه غنه دا پسند کړی تاسو بدعت شروع کو او تور بدعت گمراهی شروع کړه آیا تاسو د نبی علیہ السلام د صحابه نه غره د نبی علیہ السلام جامع زړی شوی لا نه دی اوس دنیا نه تل دی لوخی مات شوی نه دی او مفتح باب الضلاله تاسو دروازه د گمراهی برته کو اعلان خرجو من المسجد د جمعه ته وخت دا عام کتابونو کې راځي ماشاءالله ماشاءالله بابا پیری مریدی کوا بدن نه دا ځان نه جوړو زما د بیعت سلسله ډیر وخت نه جاری ده او زه ځان نه جوړو اغه ورکه چې نبی د غملګرو غره کړ ځان نه مو اپ کل ناخي کني نقصان جوړيږي آیا تاسو تم ساتای چې دو بابا وروکی پتا سو یؤمنو لکم لدعوتکم داسې و یاسانش وقد کان فریق منهم بشکا یو فریق د دونا فریق اول د حضرت په وخت کې مراد په فریق سره اغدی کان فی زمان محمد صلی الله علیه وسلم دایمم راضی وای د حضرت په دور کې یو فریق د دونا یسمعون کلام الله د الله کلام اورید تورات مراد دی یا قران مراد دی ثم یحرفونه بیا به تحریف کاو پس دا غن قالوه جو پی جندلو خفپو حضرت مجاهد و د امام صاحب استاد او د استادانو استاد اگر تحریف کون کی او پټون کی هم يهود منهم اغه علما او ددو امام رازي وي اغه علما او ددو چې کفر از کعبه پر خیزت خجا مانند مسلمانی چې کفر پورته شي د کعبه نه مسلمانی به کم ځای پاتې شي د عالم ډپټی دا د حق بیانې د باطل نه بیانې د شرک نه بیانې د بدعت نه بیانې د رسم او رواج نه بیانې د قران د حدیث خبره کوي فقی مسائل با بیانه چه کم صحیح مسائل دی زان نبا نجوڑه زان نچی جوڑه یا غطبا ده نو حضرت مجاہدوی اگر تحریف کون کیا کتمان کون کیا علماء داو دا امام راضی لیکی دو قصد آغی تا چه اللہ لیگلی پا خپل کتاب کې چه دن نبی علیہ السلام صفت و پا تورات کے فحرفوه اما واضح امام راضی وی د خپل زین اغا دا نبی علیہ السلام اغا کم صفات وغی لری کری و پرزای بدل کری و دا دا اغو کارو معلوم دا شوا چه دا چا شیطان پلارو بس دا غد اغا کارو دا غد اغا کارو دا نبی علیہ السلام پوز مبارک دنگا و ناهولی کل چپڑتا و اغا چینه نراغلی و څه بل هغه سره زند خراب دي د دنیا مال د دنیا مال د دنیا حاصل د دنیا آمدنی کاروبار څه شي کاروبار الله نه غواړه الله ته جاړه مما ته خپل داړه فارم کینا ټیکې بیو الله چې صدر کې غب خي غبا نور هرس پرېدا بلا ان تصبروا وتتقوا وهم یعلمون خپو ننم پودی ننم پودی فریق ثانی دا هغا چې د حضرت په زمانه کیو کلا چې دو ملاقات کوي دا هغا چا سره چې ایمان راوړ دې نو دوی آمنا پخلی آمنا پخلی آمنا پخلی ته مسلمانی جی زه مسلمانی ما زمون کور کې کوزشته ها زمون کور کې کوزشته عالم ته چې ګوریا چې سترګو په سیراو باندې یا د پوز د تر وکی بدې شو نو په خوانو لا انبیا بدې شو انبیا قتل کول به بابا دینی تعلیم حاصل کا ان شاء الله تبد الله ولی کامل وګرځي کلا چې ملاقات کوي دا غا چا سره چې ایمان راوړ دې نو دوی آمنا دا نمبر یې جوړول دي ته وي سوې نمبر زونګي مان دي دته نمبر یې وای کله چې ملاقات کوي دا غا چا سره چې ایمان راوړ دې صحابه نو داغو مخ کې نمبر یې جوړي آمنا موږ ایمان راوړې دي مسلمان دي څه دي مسلمان دي وایزا خلا کله چې ځان لکېږي بازي بازو تا ما مخ کې وې دي کې تضمین دي تضمین جدا مستقل یو باب دی معنی کی بیان نہیں وایزان خنا بازو ملا بازن زاهبینا بازو ملا بازن یو بل سمات لراتل ارچا سمزا ارچا سخا چې خزه تمور ایمور ته خزا هرچا خاطه مزا وایزان خنا کله جزان لکیږي بازي بازو تا قالو دوی اتحدثونهم آیا تاسو بیانوی دو تا آغا چه اللہ تاسو لخبر را کرده دی بیما پا آغا بیان فتح اللہ اللہ تاسو تخود لیده لکه منافقانو باوی داسی یا یهودو کچا باوی نبیل صحاباو پا خواه که نا نور باته ها کم اقلا نا پوا اپل دکور نا خبر ورکای لکه دو خبرو خبرو ما تا ته وی چابانی مهری جبارت ولګی نه منی مهری جبارت ولګی هغه نه منی د نبی له سلام معجزه ابو جهل لیدلا گیټون आवाज راغی لاس نه لا اله الا الله گفت گوهر احمد رسول الله سب گیټون आवाज راغی گیټو گوهر گیټو ته وی فارسی کی گیټو وی اے ابو جالا احمد د الله رسول دی لا اله الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت قال وغنور بوين اي خبر ورکوي مؤمنان تا هاغه جل تاسو لا دغه خبر را کړی دي وانا به کولا تاسو الله خبر را کړی دي د نبی اسلام صفت متعلق تاسو ته پته ده المو بیا خدا خلق خبر شي بابا نن هو بهو د قیشه دي ليحاجوكم تاسو سره جنگو کی پدې سره رب سخا الله به وي تا هو تا د پته وتا دي پلان کی ته نو ویلي بابا د دې خبرو ضرورت نشته الله تاسو هم پته ده دا کمقل پالټی دي ته وي س کمقل بولا ساده نه لیحاجوکم بهین در ربکم فلا تاقلون پوی گئی اول آیا علمون دا کلام دا اللہ دے آیا دوی نپوی گئی ان اللہ یعلمو ما یسرون و ما یولنون اللہ پوی گئی پاگئی چی دو پٹے ہو سرگندئی پا پٹو پا سرگندو چی خبردار دے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ پپټو پر سرګندو چې خبردار دی حسن سره ويا او هو الله لا اله الا هو وهو الله لا اله الا هو قران کې راځي عالم السر واخفا نو سر خو پټه وای نو اخفا ستو وای اخفا هغه دوای چې تا تا 40 سال رستو یا 50 یا کم و بیش رستو پزرکی او خیال رازی اغه باندې الله اوس خبردار دې دې تخفا وای نو اخفا څنګه تفضیل شو ډیر پټ د قران درس تا وکیدا د قران درس عام کا زپن فر کی التا غلکونو کسانو ته وای ما چې د قران درس د مشکات درس بکوي لاس پورته کوي نو ټول په شوق لاس پورته کی دې ته لوز وای ز چاته نوې مالا سره کا زنوې ما دوځه کار دی الله مالا راکې نو ما څه ضرورت دی اها خپل خلوف پلی تا کوم نه نه نه الله تنظیم کوي یا لم سر واغف قران درس کا واخو ایزدا کا چیز دا دینه اونو کې درس قران درس کا وا ایزدا کا حدیث او درس کا وا حدیث او درس ایزدا کا آیا دون پویگی چا اللہ پواده پا ما یو سرون او پا ما یو لنون بانی نو چه پواده نو اللہ با مومنان خبر کی چه کمی خبری دو اخفا کئی پا وحی سر بای خبر کی اگور پا وحی بانی خبر شو آیات ستتر آیات ستتر آیات چیتر بای سره دیر قمه قلی خوا باج سره ډیر قمقلی باج سره ډیر قمقلی موږ له قمقل څخه خبره ده تاسو کوم سقیسان ما خامه پوری بخان دی ومنهم باز د دونا فريق سالس باز د دونا اميان دي لا يعلمون ان پويږي په کتاب اميان دي الا ماني يا مگر دروغ قسي ولا رازي د دروغ قسي رازي اماني يا احاديث بلا دليل احاديث بلا دليل موضوعي منغرات دا د ابن عباس تفسير دي ماته است پیش کته ابن عباس ګوري تا ته مخامخ کاری إلا أمانيا دروغ قصي أحاديثا بلا دليل بلا دليل شيخ القرآن باوي دروغ قصي ويجي حشاكي لكل دي تاتا بسوي حشاكي لكل دي حشاكي لكل ودى حشيز ويا حشا پريك دا دا قرآن ازدكا زان نمو جوڑاوا حشاكي لكل دي دندوان يو كتاب دي منو سمرتي پوښلي نو په هاشه کې لیکلي دي چې د ازمکه چې خوځي نو دا د غوي په خکر ټینګا ده د ستړې شي اخر دې له لوی دنیا د نو چې د ستړې شي د خکر د خوځي نو بس ځړ کو کی دا دلیل دی هاشه کې لیکلي دي دا دلیل دی او بابا دا دلیل دی هاشه کې لیکلي دي دا دنه قران کې چې سلی کل دي دا یزدا کا کینا د شه القران شاګردانو ته دروغ او قصې لکه شکیل کل دي ماشا الله الا امانیا ارزوګانی ارزو صدا ان الجنه لا يدخلها الا من كان هودا او نصارا دا ارزو ده چه مونگ دا پیغمبرانو بچیو هم بخشے جائیں گے نوائی اقنان خدا پیغمبر بچے ہو اخو غرق شو دا حق و باطل دا فرق شو وان الجنت لا يدخلوها الا من کان هودن و نصارا وان النار لا تمسهم الا ایام معدودا سلیخ رضی دستی عبادت کرے ہو شاید دا سلیخ تیم خلقو دا غیل پار راوخ کی دا زما پا خیال سرا سلیخت روزونه چلم سلیخت روزونه بیزمون خیرات ته چلم سا چلم دا دا غرازی خیرات ته پرده مال خوری شپیل بیا خیرات ته پرده مال خوری الگتو مل الگت بیا دا جمعی شپیل بیا لامزرالله نبی ندی ویلی نبی ندی ویلی بیا چالیس نرستو بیا چی ده نو دی که بلوم مرشی نو ده کاروبار شورو شو بابا دا نیت لری که آرام کې نه ټکې به بیا کال کې او خیرات غټ کوي پر دې مال تقسیم وي شرعي نظام کې امن دې پارام به پارام به وان الجنه لا يدخلها الا من كان هودا او نصارا وان النار لا تمسهم الا ايام معدوده دارو فلمانی کې مضمون راځي جواهر القران کې وی هاشه کې لیکلي دي الا امانيا وإن هم نددوا إلا يظنون ده إلا نمعلومة شوات چه إن نافية ده ندیدو الا یظنون گمان یاندی گمان گمان گمان گمان پسی دینو یقین پسی والی نزی گمان گمان گمان گمان یوزے کے خلقو روجہ ماتا کلا اختاری ہوکو نو چاوتا ہوئی تاسو سنگ اختارو کو جی دغا اوٹ تزے کے ڈزے شووئی تاسو دلیل دے سومو لرویتی وافترو لرویتی فین غم علیکم فقملو سلاسین من شابانا گرد نبی خوگی خبری جی تاسو والی اختارو کو دغا اوٹ تا پیدا کے ڈزے شووئی نو منگو یہ اختار دے سڑی لارالتا او تاسو ولیدار روزه د ویجا هو ته کنده کې دځي شوې کنده کې هډځي کیږي التلاړه وی او ته کنده کې دځي ویجی چالتلاړه وی تاسو ولی وی مونږ چې دلته زمونږ چرګ باندې گیدړ حمله وکړم پاګه دځي وکړي دې ته ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا بابا شریعت نظام الہی ته وای زه دې ستړی کړم شریعت نظام الہی ته وای الله پویږي بندنه پویږي نو ګنده بسنګ پویږي الله د نبی په ذریعہ باندې دا مونږ ته شریعت راولېګ ګوره د دین ایستو تلار نشي کني خدای به دې عزت کی خدای به دې عزت کی وإنهم إلا يظنون ابن عباس تفسير واورا متلقين رؤساهم يظنون ما نعمت لالاجي داداجي كاكاجي دا بابا دين دلالاجي كاكاجي ندي دين دا الله دي رسول الله عليه قال دي كاجي مكي خبري مكو خوكي كوا فويل ويل جب ابن عباس ودا كوي دي جهنم كن جهنم قاسم جهنم دي چغ كوي ويا بسنگي الله اکبر الله اکبر الله اکبر رکاوی دل پار دا غا چا چی لیکی کتاب پا خفل اللہ سنو پا زن نمولی کن دا با او زن نلیکل تورات انجیل زبور دا خراب کری قرآن کی یو لفظ زیادی نیشتا دے دا دے حفاظت اللہ کرے دے دا الفاظ دا جانب دا اللہ ندی دا اللہ الفاظ سو بدلو لے شی نیشی بدلو لے کن ثم يقولون بیا وی هذا من عند الله چې واخلی په دې باندې پیسې لګي نو ډیری خنه دي لګي اخلی ډیری ولی نه اخلی بابا ما ته حواله د سورۃ النساء د آل عمران اخر سر راکړه قل متاع الدنيا قليل ټول دنیا لګا دا دا ټول دنیا یګا دا ټکې به او پارام کینا شیخ فریدا پارام کینا سو سو زلوی سو سو وارا ویلون ویلون ویلون ویلون ویلون ویلون رکشی رکشی چه اللہ وی رکشی نده بسنگ جوندیشی فویلون لهم دولو پرده بیلوی داغینا دودو لسون لیکی کتبات پمانا ده تغییرت ده ابن عباد سیبوی زن نبی لیکل زن نبی لیکی ده چه سوی ما نده حقی مضمون زن سقه کافی کی لیکا جدا لیکا او دا الله قران کې به تبدیلی نه راولي دا دغه تفسیر دی كتبت فمن د تغیرت ته ابن عباس وای دا لیک کې تغیر وو ویل اللهم مما یکسبون ویل د داغه لپاره چې دو کسب کوي ویل اللهم ویل اللهم ویل اللهم يهود ضرب المثل دی په دی ویل کې نن سبا خاوند ته وای ته پېښور تزیوی آو مال پر یو کپڑا وراوړل تا نه کومه کپڑا وی ویلون کپڑا دا ویل اللهم ویل اللهم ویل کپڑا راوړا س ویل کپڑا ته ګورې نه میرا جسم میری مرضی دا ولی خراب شي دا غلط تعلیم تکینی صحیح تعلیم تکینه ان شاء الله سه نقصان بنئ وقالوا فريق رابع سلورم وايدو لن تمسن النار من تبن رسيږي اور مگر یو سورزه هغه د سپیس خي عبادت چې کړه او کنه صالح رزي اقمرا الکا صالح رزي یو رد دا اللہ پا دربار کی الف سنتین دا نو دا غسلیخ ردی نی او سلیخ درکالو یهید منی چنگ داری پسی حساب نپوئے گے قرآن ازدہ کام گل بشی دنیای تعلیم کوا بدا ندا خدا دین ازدہ کامل اگا پا کی یو روز اڑو کا ماشاءاللہ وقالو لن تمسن النارو الا ایاما معدودا زمان نبی وایا تاسو نیول دی اللہ سخا احد عبداللہ بن مسعود وای احد نمرات توحید دی او کنا تاسو اللہ سر احد کرے دی لا الہ الا اللہ ویلے دی فلن یخلف اللہ وحده اللہ با خلاف ورزی دا خپل احد ننکے اللہ سر احد کرے دی یا وے پالا بانے مالا تعلمون اپا کلاخ دے او زننا پوری را پوری وے دوزی خلاص آئی پزل لگی آئی قرآن ازدکان بادشاہ بچی بلا من کسب سیاتن شیخ القرآن رحمه اللہ دم عالم التنزیل پا حوالی ہوئی چه بلا و بل دا حروف استدراک تی بلا و بل حروف استدراک تی مانا د دې صدا نفی د ماضی اثبات د خبر مستقبل نفی د ماضی اثبات د خبر مستقبل جواهر القرآن کې په حوالی د معالم التنزیل وای امام بغوی د مصابیح والا امام بغوی قرطبی نا امام رازی نا د خلکو نا مخ کې تیر شوه دي بلا ابل حروف استدراک تی مانا صدا نفد خبر ماضی اس بتال رازی اس بات د خبر مستقبل بلا نو چه نفد خبر ماضی شوا نو دا مخ کی خبر نفی کا او یهودی دا تچ سوائی دا سی ندا دستاد دروغ و سبق تے دا تچ سوائی دا سی ندا بلا او بل حروف استدراک تی مانا نفی ماضی دا اس بات دا مستقبل دے اس بات دا خبر مستقبل دے بلا دا سن دا لکا چتوائی دا مخی چس بیان شتا واری دو دا سن دا لکا چتوائی بلکہ دا سن دا چسنگا اللہ وی راشا اس مضمون با نزان پو چلول بخی کس دا کول بخی انوی مولیان را لے چلول پری خودل اوی منگ بچی کم دے قرآن چلو نو چی دا چال پارا با او چلو نو منگ با دعا او کچ دے او با قلشو بابا دا تا سبق غلط سبق ملاو شوی دے دا درسی ندا دا درسی ندا شپیت کال مخ کی ما دا مسئلی اخپلی کلی کی بیان کی اللہ یو غویمہ جوڑا شو غویمہ جوڑا شو بد بد درسی گوری مود بیر اپسی نکو بد بیر قتل دا بی چی دا کافر دے بی بابا چلو لو قرآن دے راغلے دا مسلمان ام کافر نیم دا چی چلتے چلتے دا قرآن سبق قرآن سید بس ذہن جوڑ شو ذہن جوڑ شو بلا دا سی ندا لکتا سوائے بلکہ دا سی دا سنگا چی اللہ وائی قرآن وائی چاچی کسب کو دا سی واحاتت چاپی رشو پدبانی دا دا خطا گانی دا سندا لکستا سو تمنی دا سندا کما تشتا ہونا بلکہ معاملہ دا سندا چاچ سی اوکڑا گناہ ہونت چاپی رشو دے ہمیشہ دوزخی دے ہمیشہ سدے دوزخی دے دا سندا لکچ توائے بلکہ دا سندا سنگچ اللہ وائی چاچی کسبو کو دو سیئی چاپی رشو دن گناونا دے صاحب دنار دے ہم فیا خالدون معتزلین دین استدلال کئی چی چانا خطا گناونا چاپی رشو دے ہمیشہ دو زخی دے دین استدلال کئی معتزلہ باطل فرقہ دا فرق باطلہو کی مرجعہ دی معتزلہ دی جبریہ دی قدریہ دی دارنگی رافضہ دی دارنګ یغو سره داسې نږدې بل یو د نوم نه اخلم دا ټول یو شی دی ټول شرک مبتلا دي فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. دینا معتزله استدلال نیسی او وی وګور خطیته راغه خطا ګنا ته وی نو تو ته وای دا شرک ګنا ده کنه بس خلاص شو درجه کامل ته واغله کنه زهاب کړ دې ډیر سلف صالحینو چې مراد دینا دا ده چې ګنا کبیره مراد د دینه چې دین او خطیه یعنی کفر دی تجروح المانی ګوري او بتا ته وای چې مراد د دینه کفر دی صحیح نه مراد شرک ته د ابن عباس روایت شو صحیح نه مراد چې دی شرک ته د مجاهد وای صحیح نه مراد شرک ته د مدارک وای صحیح نه مراد شرک ته جواهر القران وای یا مطلق سیادا نو چې مطلق سیادا نو شرک له شامل شو زکاغم سیادا لہذا د معتزله لپاره دلیل نشو بلکې معتزله باندې دلیل شو ماشاءالله مراد دین شرک ته د ابن عباس سی وای مراد دین شرک ته د زحاق تابعی وای مراد دین شرک ته ابو العالی وای مراد دین شرک ته ربی ابن انس وای مراد دین چې د جماعتون د محدثین دی فلا احتجاج جل المعتزله دا د معتزله او دلیل نشو ماشاءالله پوه شو ځین کړه خبره مفتی شفیع صاحب وای چې احاطه د خطیئه نه دا مراد شو چې د ګناه چا پیر شوه دی د بګی ډوب دی نو مراد دین کافر مشرک ته دا غی وجه دا دا چې د مسلمان خطیه چا پیر کیږي نه هغه چې څنګه ته موز کوي روزه کوي زکات کوي غسر معافي کیږي سبحان الله سبحان الله سبحان الله څنګه ته نیکی کوي نو دین یې کوي سره بدی معاف کیږي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفرنکم سیئاتکم دا قران نه دا کافر خطایا چا پیر دی زکه داغه داسې نیکی نشته دی چې پاغه سره بدی ختم شي اغه د اوس نه چا پیر شي وی دی سبحان الله دا قران تفسیر داسې کوا چې ذهن کې کینی طالب ګلا تا ته ما یو بلا بلا من کسب سیئاتن کی فاولائک هو دافی ولی راوړه ماشاءالله بلا من کسب سیئتن بیا فاولائی کفیر اوڑا اولدین آمنو عملو صالحاتی اولائی کفیر اوڑا آخر پتی کسی نکتا دا دا رموز کوزان املابان یو تفسیر دے لپاسا دیر مزدار دے ماسا پروتی بابا کته خبوتان واخلی په لزر روپای باندې کنه نو ټیک ته اوسره دې بچرینکا کای جمیل به پیروانی آغا بوتانو نه بده چرینکا आवाज راځي نو بیا دې خوري حماد دی امام صاحب استاد جواب ریدنو دوم پلار ته وای مال دغه سی واخلا دا چرینکا به اوسره دې کای بیا بچرینکا رورو کمیږي د خبره به سمیږي نو بیا به ته غرزه تلا سټوي واخله تفسیر د په زمانو پروتي وی نور له نور له ونو له ډورو ته پاره ز په غلې ونو کې یو لیونه ما دا چې خبري ستره کومه د دې وجه صدا د دې وجه دا د ما خپل ځان خدای ته حواله کړی دی بس بل خبره پکې نشته کله دا سن کار خو نه دی بابا دیده کی بلا من کسب سیئتن واحاتت بی خطیئتو فاولائک اصحاب النار دا فا ولی راوڑا دا فا دیتا فا تفریعیه وی من شرطیه دی متضمن دی مانا دو شرط لرا فا جزا دا چاچی کسب دو شرکو کو دو کفر گناونا چا پیره شو مطلب نیکی نشتا دے چھ گناہون لری کی اگر چاپی رشو دے پکی دن نراغے فاولائکا صحاب النا دافا تفریدا لکا دے دو زخی ولی دے زکا دے مشرک او کافر دے کنینو اللہ پاک عفا کئی نو دافا تفرید پا دے ذکر آلا دے کفر کے مبتلا دے دے پا شرک کے مبتلا دے دن گناہون چاپی ردی لیکن واللزین آمنو کفا نیشتے دا سواجدہ چا چې ایمان راوړه عمل صالح وکړه هغه دې نه وای چې دا زما عمل خسته او ما ایمان راوړه او زه د جنت حقدار نه نه نه چپ شه تکه به و پرام کې نه داد الله رحم دې داد الله دې ته وای مسائل دا په خپل پدې کې غور او فکر وکړي هم فیا خالدون فاولائک اصحاب النار هم فیا خالدون کې دا معتزله باندې رد دې د معتزله دلیل نه دی یعنی کفر یو کو شرک یو کو دی ناری دی دی په نار کې همیشه مراد تینا یعنی یوازې ګناه نه دی مراد د دین سره د ټولو ګناونو نه چې چا پیری شو دی پای کې غټ ګونیا چې دی غیر شرک دی راسه دی استا دلیل نه دی ته پوی ګنو موږ پوی وګه ماشاءالله او الذین امنوا وعملوا الصالحات اولئک تفارا نوڑا دا صاحبان د جنت تی هم فیا خالدون دو پا جنت کی همیشی واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین هم فیا خالدون کی رد پا معتزلہ ہوشو اولائی کا اصحاب الجنت تی هم فیا خالدون دی کیون معتزلہ ہو بندر دوشو مولانا سمیع الحق سیر زمان مل گئے وغل دعاو کئے داغ درس دی اللہ پاک داغ پا بچو کامیاب کی سوک چمڑی دی الله دې در ټول مغفرت نصیب کړي الله دې زموږ مشایخ استادان چې موږ ته د توحید سنت لار خدل دا الله دې دا او قبرونه خایسته کړي چې څوک مړ دی هغه ټول له دعا وکړي الله دې رحم وکړي څوک بیمار دی هغه له دعا وکړي دې ملک کې په ټول ملک کې دا عذاب راغل دی الله موږ ته تا دس به دعایو په خپل فضل او کرم دا لري کا یا الله په خپل فضل او کرم موږ دا الفاظ تا ته ستاسو دربار کې پیش کوو ته حاضر ناظر عالم الغیب ته قادری تعرسو کولی شي یا الله د دې ټولې دنیا نه د عذاب لري کا دا ټول په امن کا یا الله موږ ته تسوال کوو ته قادری مطلق ته د اسباب جوړ کا وصلی الله تعالی علی خیر حکم محمد و نشاء الله.